Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Сёння у выніковай гадзіне дня прапаную вам наступныя тэмы. На самой справе вёска, дзе вырастаў і дзе быў пахаваны Міхаіл Жызнеўскі, называлася Абрэзы. Дыскусію пра дарэчнасць саветызаванай тапанімікі мы працягнем з прафесарам Валянцінай Лемцюговай. У вас ёсць рэдкая магчымасць задаць і сваё пытанне гэтаму выдатнаму спецыялісту ў галіне беларускай тапанімікі. Званіце нам у жывы эфір на нумар 29-651-4204. Валянціна Пятроўна будзе нашай госцей хвілінаў праз 10. Мы таксама дадамо падрабязнасці пра ідэю стварыць мартыралёг зніклых вёсак. Раскажам таксама пра бізнесмена Андрэя Паддубскага, які аддае 6 офісаў і канферэнц-залю пад беларускія праекты. І падрабязнасці пра асобу чалавека году ў Магілёве, гісторыка Ігара Пушкіна. Нашы карэспандэнты сёння вывучалі, чаму цэны ў беларускіх гіпермаркетах вышэйшыя, чым у Польшчы. Ну а ў бліц-аналізе «Свабоды» сёння пра тое, што такое аптымізацыя сістэмы аховы здароўя і ці азначае гэта пераход на плат медицину. Заставайтеся з нами. Нягледзячы на моцныя маразы, якія ўжо каторы дзень стаяць у Беларусі, ініцыятыўныя групы дэмакратычных кандыдатаў ходзяць ад дзвярэй да дзвярэй і збіраюць подпісы. Як высвятляецца, выбарцаў найперш цікавяць не глябальныя, а мясцовыя падзеі. Не абмінаюць яны маўчаннем і сітуацыю ва ўкраіне. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Каб стаць кандыдатам у дэпутата Менскага гарсавету, трэба сабраць сама меней 150 подпісаў. Здаецца, не шмат. Але Юрас Мяляшкевіч, які вылучаецца па слабадской акрузе і сам ходзіць па кватэрах, адзначае, гэтая справа няпростая. Пачынаецца з таго, што большыня людзей нават не ведае, што ў сакавіку пройдуць выбары. Больш прыходзіцца распавядаць, ну, пра тое, што наогул ёсць вось гэтая падзея выбараў. Натуральна, што я, калі пачынаю пра гэта казаць, я кажу, што як працэдуры ў нас выбараў няма, у нас ёсць толькі мажлівасць вось прывесці і распавесці пра тое, што ёсць альтэрнатыўнае меркаванне, што ёсць альтэрнатыўныя палітыкі, альтэрнатыўны сцэнарый развіцця Беларусі. Вось, ну і тады можна пераключаць размову ў рэчышча, што канкрэтна мы, палітыкі нацыянальна-дэмакратычнага руху, а можам прапанаваць грамадству. Другая адметнасць. Людзей значна больш цікавяць мясцовыя праблемы, чым глябальныя. І я гэта ўлічваю, працягвае спадар Мяляшкевіч. Я стараюся засяроджваць сваю ўвагу на тых напрацоўках, якія я маю адносна развіцця малінаўкі, адносна вырашэння праблемаў з паркоўкамі, з якасцю пітной вады ў сталіцы, ну, бо маю адпаведную адукацыю і адпаведныя праекты рэканструкцыі раёна. Ось, ну і распавядаю больш глабальна пра праблемы з мясцовым самакіраваннем, пра тое, што горад, у якім мы жывём, ён не належыць жыхарам, а належыць адміністрацыі, якая абсалютна ніяк не звязаная з жаданнямі, з пазіцыяй грамадзянаў, яна прызначаецца. І, ну, з гэтага мы раскручваем звычайна такую размову, калі, у прынцыпе, мы прыходзім да нейкага кансэнсусу. То есть, ну, мяне вельмі пазітыўнае ўражанне ад кантакту з жыхарамі, хаця натуральна, што вось прыходзіцца прабівацца праз такую сцяну, ну, неведання. Падобнае ўражанне і ў Антона Жылко, які збірае подпісы ў трактаразаводской акрузе Менску. Ён кажа, што амаль у кожнай кватэры пры размове закранаецца ўкраінская тэма. Вельмі цікавая іх рэакцыя, абсалютна палярная, асабліва ў Менску, дзе мы працуем. Тут даволі сталы адсотак людзей заўсёды выступаў супраць рэжыму, так ці то інакш сімпатызавалі акцыям пратэсту, якія былі за апошнія 20 гадзін. І вось гэтыя неўдачы, канечне, нараджалі апатыю, пэўную расчараванасць. І таму вось гэтыя людзі захопленыя пратэстамі на Ўкраіне і шчыра іх падтрымліваюць. Но з іншого боку, ёсць людзі у нас і нейтральныя, альбо не вызначыўшыся. На іх моцна ўплывае дзяржаўная прапаганда беларускіх дзяржаўных тэлеканалах, а таксама на расійскіх. Ёсць тая, што напужана гвалтоўнымі дзеяннямі, якія адбываюцца на Майдане і вакол Майдана. Гэта выклікае вялікую заклапочанасць людзей, ну, дае трывогу за будучыню. Но тут ёсць важны аспект. Вельмі многа людзей лічыць таксама, што вось в эскалацыі гэтага супрацьстаяння вінавата ўлада. Антон Жылко кажа, што ў цэлым збор подпісаў ідзе нармальна. А Юрас Мяляшкевіч адзначае, неабходныя 150 подпісаў ён ужо мае, але будзе збіраць далей. Менавіта ў гэтым рэгіёне У свой час абіраўся дэпутатам Верховнага Савета Беларусі Геннадзь Грушавы. Ад сённяшняга дня я збіраюся таксама нагадваць, таму што вельмі шмат перасяленцаў. Я хачу, ну, скарыстаць гэтай мажлівасцю і заклікаць людзей ці прыйсці на развітанне з Геннадзем, ну, ці проста ўзгадаць пра гэтага чалавека, які вельмі-вельмі шмат зрабіў для чарнобыльцаў, і людзі яго памятаюць. Збор подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў працягваецца. Выбары запланаваныя на 23 сакавіка. Навіны выбарчай кампаніі і іншыя паведамленні дня падсумуе мая калега Алена Раткевіч. У алімпійскую вёску пачынаюць з'язджацца ўдзельнікі Сочынскай алімпіяды 2014. Зборная Беларусі па біятлёне прыбыла сярод першых. Паспяховы бізнесовец Андрэй Паддубскі аддае 6 офісаў і канферэнц-залю пад беларускія праекты. Ніякай палітыкі на беларускай прасторы не будзе. Мы найлепш зробім тое, каб правільна адукаваць тых дзетак, якім сёння там па 10-12 год. Пахаванне кіраўніка фонду дзецям Чарнобыля Геннадзя Грушавога адбудзецца ў пятніцу. Ён памёр учора ва ўзросце 63 гадоў. Былы палітвязень Дмітрий Дашкевіч выдаў у Вільні кнігу турэмных твораў пад назвай «Чарвяк». Ініцыятыўныя групы, якія збіраюць подпісы за кандыдатаў, адзначаюць, што большасць насельніцтва не ведае пра мясцовыя выбары ў сакавіку. Больш прыходзіцца распавядаць, ну, пра тое, што наогул ёсць вось гэтая падзея выбараў. Натуральна, што я, калі пачынаю пра гэта казаць, я кажу, што як працэдуры ў нас выбараў няма, у нас ёсць толькі мажлівасць вось прыйсці і распавесці пра тое, што ёсць альтэрнатыўнае меркаванне, што ёсць альтэрнатыўныя палітыкі, альтэрнатыўны сцэнарый развіцця Беларусі. Арганізатары народнага рэферэндуму сабралі 5000 подпісаў у падтрымку сваёй ініцыятывы. Александр Лукашэнка на нарадзе па праблемах гандлю заявіў пра небяспеку трапіць у кабалу да гіпермаркетаў, з-за якіх паміраюць дробныя крамы. Напрыклад, адкрываем мы адзін вялікі гіпермаркет ці 10 невялічкіх. У першым выпадку мы атрымліваем адзін дазволны гандль, а калі гэта будзе 10, атрымаецца 10 камплектаў папярэдні. У Ашмянах спынілі выпечку хлеба, бо тамтэйшы хлебазавод атакавалі мухі і вераб'і. З ініцыятывы фонду культуры ў Беларусі будуць усталёўваць памятныя знакі на месцы зніклых вёсак. Гэта выніковая гадзіна дня Радыё Свабоды. Яна працягваецца да 9 гадзіны вечара, і з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Учора ў жывым эфіры разам са мной слухачы апасрэдавана прысутнічалі на пахаванні Міхаіла Жызнеўскага, беларуса, які загінуў на кіеўскім майдане. Было гэта вельмі незвычайнае пахаванне, цёмным вечарам пры марозе пры святле фараў машын. На кладах вёскі, якая называецца «Сцяг працы». На самой справе яна называлася інакш – «Абрэзы». Што дрэннага было ў той назве? Як Беларусь павінна разабрацца з цяжарам ідэалізаванай савецкай тапанімікі? І які з двух моўных варыянтаў трэба лічыць галоўным? Ці варта назвы даслоўна перакладаць? Пра гэта мы пагаворым з госці перадачы доктарам філалагічных навук прафесарам Валянцінай Лемцюговай. Добры вечар, Валянціна Петровна. Добры вечар. Ну вось давайте пачнём з таго самага сцяга працы ці знамя працы. Мае калегі запісалі мясцовую жанчыну Веру Міхеевну, якая расказала, што да вайны гэтая вёска называлася Абрэзы. После войны уже знамя, да, да вайны Абрэзы, потому что лес был, вырезали его, поставили деревню. Вось мы пачулі, як кажуць, варыянт народнай этымалогіі, што абрэзы звязаныя з дрэвам, якое там быццам вырэзалі. А якое паводле вас, Валянціна Петровна, можа быць паходжанне гэтай назвы? На мой погляд, эта назва паходзіць не ад абрэзу леса, а это іншых штатаў абрэзы. Эта назва мае прывязку да канкрэтнай гістарычнай эпохі і канкрэтна да канкрэтнай нават канкрэтнага факта. Вот. Эта назва адносіцца да перыяду рэвалюцыйнага воку 1557 года. Нарэзалі валокі, асноўныя надзелы, так называемыя. А калі не хапала асноўнага надзела, там некалькі, ну, нават метраў, калі не хапала, не то, што там некалькі сажняў, практиковали еще надатки, придатки, резы, нарезы. А когда были лишки, то обрезали. Обрезки, обрезы назывались, обрезы, обрезки. И там поселяли еще на этих надатках, придатках, надалки еще, так само называлось. Когда поселяли еще, то и назвали поселище, так само переходило из назвы, вот, с полевой назвы на населенный пункт. Валентина Петровна, а які, вибачайте, який ваш варіант, чому гэта назва не сподобалася? От є, у моєї місцевості, наприклад, була вёска Сыроватки, яка комусь не сподобалася, вона абсолютно безкрыўдна у порівнянні з тими обрезами. Який ваш отказ на то, чому гэта не сподобалася? Ну, я не ведаю. Ведаєте, у нас на території Білорусі назву такого типу, вельми много, от, знамя праці. А що у знамя праці? Це назва мотивована історичним фактом, історичною епохою. Назва повинна бути обов'язково мотивована. Або історичною подією, зв'язаною з вёскою, або нейкою місцевою особливістю, там, топографії. А знамя чи як стяг праці, так? Ну, стяг праці... Вона не мотивована. І навіть з боку агульної мови, вона ніяка неадекватна. Я не ведаю, що це таке знамя чи стяг праці. Ну, тяжко уявити, каб люди казали, що поїдемо у стяг праці чи у знамя праці. От я думаю, коли б так назвали советское утворение колгас, це, може бути, було ще не як зрозуміло. А ще ж назва населеного пункту на них не зливана. А її утворюються примітники. А що, коли там ще совет буде, чи там буде больниця, чи школа. Тоді як це все називається? А у нас ще прийнято людей вставати по назві Йоцькі. То як от назвати... Стягпрацовці. Начальниця. Угу. Стягпрацовці. Ну, я... Не дивно, но за советский час у нас таких бессанкционных назв пустых набирается, ну, на, як насеяно, к тысячу на у складі нашої топоніми. От. Лучезарне. Як її перекласти на російську мову, я не ведаю. А потім комсомолець, победитель. Ну, навіть був двигатель, трактор. Ну, я не ведаю. Це ж просто здек над названий, над вёскай самой. Вот. Валентина Петровна, вельми шмат позитивных водгукаў у інтэрнэце якраз выклікаў ваш нядаўны артыкул, як нам вернуць беларускія назвы. Каму тут належыць ініцыятыва? Ініцыятыва, я спрабавала сама разам одночасово с выданием вот этого доведника названа населенных пунктов в 6 книгах, я думала, что мне удастся вот одночасово вернуться до местовых влад, до топонимичной комиссии при Совете Министров, у стадии какой я и была. Вот, и просто выступить за инициативой, вернуться назвы. Вот. И только те, которые сапраўды несут себе некий негатив, то назвать их, так само дать им новую назву, але у духу народных традиций. Але трималося так, что я и по 5-6 разу зверталася до местовых улад, а мне отказывали. А нам все ровно. Тут такое. И я бачу, что затримается эта справа надолго. Я вырешила выдать и покинуть эту справу на долине. А не на долине, бачите, как только вышли доведники, начался некий, я не знаю, такой натиск и такое непринятие, это значит, населенных пунктов. И теперь вот третий вариант пропоновали перекласти. Но я вот показала в этом артикуле, что перекласти назвы, с одной мовы на другую немагчыма. Это ж не агульныя словы, это назвы. И кожный, кожная топонимия, она развивается по своему, складывается по своему сценарию. Вот. Я там показала прикладу, вот, великий, большой. Бачите, какая бутонина возникает, когда мы перекладаем великий на большой. У нас великий не перекладается на большой, только на великий. Потому что у нас великое село, великий двор, это я там привожу приклады, это назвы владания великих князей. А на территории России большой двор, большое село, большой Иван, это назвы больших бояр. А у нас же больших бояр не было. Валентина Петровна, вы сапраўды выбачайце. Так. Вот ведаце, я хочу сказать, что раней, калі были такие варианты, про что вы говорите, чыгуначная, железнодорожная, кастрычніцкая, октябрьская, так это было хоть таким штуршком для основной массы людей доведаться и замацаваць некие белорусские назвы. Але вот глядите, калі цяпер будзе, скажем, той хоккейный чемпионат, Украину приедет шмат замежников, яны ж просто не здогадаются, что кастрычніцкая это октябрьская. Ну, правильно, я там и пишу, что вот не только я, мы, а вот и из России приехали студенты. Это мой внук мне рассказывал, докладный факт. Приехали студенты, ну, на концерт некий там им сподобался, и они приехали сюда. И они купили карту, спустились в метро, подлечили все припинки, какие треба им пройти, и на каким выйти, как перейти на другую линию. Вышли, там Октябрьская на карте, а когда вышли из вагона, оказалось, как Кастрычніцкая, и они разгубились, они ведали, что робить, что это, может, промежкова, какая станция, гадали, а тогда вырешили позвонить своим сябрам. И ты им растлумачили, что они правильно трапили. А вот так, такая у нас, так у нас принято перекладать. Вот. Валентина Петровна, я еще хочу запытать, какие шансы, что будут приняты поправки у закона об географичных назвах и у закона об мовах, которые уже не покоят громадскость. Где будет как раз замацовываться, что назвы не только с белорусской мовы транслитеруются на русскую, а и наоборот, с русской мовы на белорусскую. Что за специалисты рыхтавалі вось гэтыя папраўкі, з кім раіліся аўтары гэтых законаў ці прапановаў? Закону таго, вот гэты вот, мы ледзь адстаялі той закон. Там была такая памілёўка закона дзікая, значыць, адначасовае прысваенне на беларускай мове, на рускай назве. Ну, уявіце сабе, як можна адначасова. І мы, ну, у прыватнасці, я ўвесь час ім пісала, што, ну, так не, ну, я кажу, калі ласка, я не уяўляю такі працэс, каб адначасова прысвойваліся на беларускай і на рускай. Ніхто мне нічого не прывёў, але паслухаліся мяне, і там у законе больш-менш так прыстойна зрабілі. А цяпер нехта не ўпадабаў это ўсё, нешта хоча абавязкова спачатку на рускую мову ўсё перакласці. Ну, я так само, я в открытом своем письме Карпенко, я так само отстоивала, ну, не правоту их и тут, вот. А зараз уже вугленькая, я не могу вам навод выхлости той вот, який уже теперь пропонуется, як быцем заходить он от Совета Министров. Ну, от кого конкретно, никто не поведомляет, никто нигде не обзывается. Я не ведаю, пока что только-только вот начинается уже третий вариант. Это третий уже вот будет. Ну, будем смагаться и что против этого третьего варианта. И на Тунбае там вот мой учень по топонимии. И он уже написал и про то, что такой, такие варианты сами не подходят. И подтримку мы отримали широкую от громадской свидетельства. Дякую, Валентина Петровна. И я додам, что так само корреспонденты «Свободы» будут сочить за тем, как рыхтуются, как будут приматься эти поправки, какие шансы, что они пройдут или не пройдут. И дякую так само вам за удел у нашей программе. Гостей живого эфиру «Радио Свобода» была филолог, доктор филологических наук и профессор Валентина Лемцюгова. Что, апроч мовы, робить белорусов белорусами? Померковность. Бульба. Партизаны. Скорина. Бусел. Драники. Новая передача Альгерда Бахаревича. Суды и дивосы Беларуси. На хвалях свободы и у интернете. Каждую субботу новый суд. И дива. С вами Радио Свобода, и зараз слово одному из наших слухачов. Не могу не выказать меркование на конце загинувшего Михася Жизневского. И передать слово из заповету Отца Небесного, написанное на его образе. Возлюбивши мною любови той, кто душу покладе за сябра своего. Як нема лепш падыходзіць выказванне у апошні шлях Міхасю Жызнеўскаму, які паклаў сябе за народ Украіны і народ Беларусі. Хто за гэтым стаіць відавочна, спецслужбы нават марудзілі на мяжы, каб сарваць урачыстасць жалобы. Адчуваю нават словы, якія літаюць у паветры. Так будзе з кожным актывістам і лідарам. Так было пры фашызме. Кровожадность тиранов заўсёды будавалась на костях и крови людской. Хай могутный Боже спытает кожного, кто в этом повинен. Царство небесное загинувшим, вечная слава патриотам. Игорь. Зараз Зміцер Вастюшкевич проспевает песню на слово Геннадия Буравкина «Дочекайся, матуля». Счастье тулит, ти затихнув в журбе, затихнув в журбе. Я завсёды, матуля, вспоминаю тебе. И несу, як заклятие, перед Богом вину. Як заклятие, что тебе, моя мать, я покину одну. Ты мне родная самая, по душе покрыли. По душе покрыли. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе покрыли. По душе покрыли. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Кликали я заходил, пробачкали ласка. Часом было зусім невыносно раны и стома. Але коли думал про тебе, боль зникала дразу. После долгих блуканев я вернулся до дому. Сярод тлуму людского и в притишаный снег. Тисне сердце тревога, як ты там без мяне. После роста не горкой, переживши зиму. Переживши зиму. На батьковском подворку я тебе обдыму. Нарешті. Ты мне родная самая, по душе покрыли. По душе покрыли. Живи, моя мама, долго-долго живи. Ласка. Ты мне родная самая, по душе покрыли. По душе покрыли. Живи, моя мама, долго-долго живи. Вернуся туди, адколь кораблі ти йшли, ведаю докладно, я ще стоять мости за твої руки, нічого дорожей на землі. Мой дом, гэта не цехла, а там, де ти. Мене не пужають прокльонні вороги, гэта не плеб. Могу руйнувати стену, камінь не вб'юся. На валай на широких просторах я і торки перед тобою стою на коліна. Больш ніколи з покусай, зло мені не крані. Не крані мене. Тобой повинюся, як ніколі раней, як ніколі раней. Ты мне родная самая, по душі по крыві, ты живи, моя мама, довго-довго живи, ты мне родная самая, по душі по крыві, ты живи, моя мама, довго-довго живи. Моя матуля, живи долго-долго, живи, моя мою народ, долго-долго живи. Моя матуля, живи долго-долго, живи, моя матуля, живи долго-долго, живи, моя мама, долго-долго живи. У запісі песні Дмитра Войцюшкевича «Дочекайся, матуля» узялі ўдзел таксама рэпер Вінцэнт і джазавая спявачка Саша Захарык. З вами Алена Ціхановіч. Мы ў сярэдзіне выніковай гадзіны дня Радыё Свабода. Яшчэ некалькі тэмаў, якія прагучаць пазней. Бізнесмен Андрэй Паддубскі аддае 6 офісаў і канферэнц-залю пад беларускія праекты. Падрабязнасці пра асобу чалавека году ў Магілёве, гісторыка Ігара Пушкіна. Нашы карэспандэнты сёння вывучалі, чаму цэны ў беларускіх гіпермаркетах вышэйшыя, чым у Польшчы. І пад канец мы працягнем чытаць кнігу палітвязня Алеся Беляцкага «Асвечаны беларушчыны». У Беларусі неабходна правесці глыбокую сістэмную аптымізацыю сістэмы аховы здароўя, заявіў віцэ-прэм'ер Анатоль Тозік. Існуе пагроза дэградацыі медыцынскай галіны, неабходна падымаць заробак медыкам, заявіў таксама намеснік прэм'ер-міністра. Ці азначаюць гэтыя словы, што ўсё больш медычных паслугаў для насельніцтва будуць платнымі? Ці гатовыя беларускія ўлады пайсці на рэформу сістэмы аховы здароўя? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі. Бліц-аналіз свабоды. Ці можна зрабіць з выказанняў віцэ-прэм'ера Анатоля Тозіка такую выснову, што ўрад рыхтуе беларускае грамадства да таго, што ўсё больш шараговаму звычайнаму беларусу давядзецца плаціць за медычныя паслугі? Гэны ўрад не разумеюць адной простай рэчы. Што такое рынак? Рынак – гэна не аплата ў першую чаргу, а канкурэнцыя ў першую чаргу. Савецкая медыцына, которая дзейнічае ў нас, яна выключыла канкурэнцыю паміж лекарамі. Трэба вярнуць канкурэнцыю, а не аплату. Грошы могуць быць і дзяржаўныя пры наяўнасці канкурэнцыі. Маеце на ўвазе тую вядомую ў многіх краінах сістэму, калі сам патэнцыйна хворы ці хворы пабірае сябе медыка, сам яму плаціць паводле страхавой медыцыны, і тым самым больш паспяховыя, больш прафесійныя медыкі больш зарабляюць? Безумоўна. Другая рэч. У нас уся стратэгія савецкая, гэта капіталаёмістая стратэгія. У нас ствараюцца будынкі велізарныя, койка-месцы і так далей, стацыянарныя структуры. На Захадзе ўжо даўным-даўна ўся арыентацыя ідзе на мабільныя структуры. Не койка-месца лечыць чалавека, а кантакт з лекарам, кантакт з сярэднім медычным персоналам. Нібыта якраз па тых самых койка-месцах Беларусь займае адно з лепшых месцаў у свеце. Так, і мы павінны іх ацяпляць, плаціць амартызацыю на ўсё гэна, не застаецца на людзей. Калі ж будзе працаваць доктар, то ён сам будзе зыходзіць з таго, колькі яму патрэбна памочнікаў. І гэныя памочнікі будуць павінны мець пэўную кваліфікацыю. У нас створана інфраструктура. Гэную інфраструктуру трэба асвойваць, павышаць яе аддачу. А тут будзе тое самае, што з аграгарадкамі. Со слова Анатолія Тозіка виглядає, що справді урад вирішив йти таким, скажімо, екстенсивним шляхом, тобто все-таки повищати доходи медиків будуть, ну, але ніяких реформ у медицині поки не предугріжується, окремо того, що все більше буде вводитися платної медицини. Уведення платності множства послуг, яно створить черги на безплатні послуги. Гене вже проходила Польща. І будет так, что там, где бесплатная послуга, все пенсионеры будут записываться и все остальные, ну, как нечто взять, окажусь. А там, где будет платная послуга, люди будут недоотримливать лечение и порушится советская система мониторингу. Потому что покуль что мы тримаем уровень оховы здоровья за кошт того, что есть система мониторингу. И тяжарных, и флюорография, и все вот гена, оно неким чином еще допомагает. И оно все почне разваливаться. Бліц-аналіз свободи. Сьогодні ви чули міркування економіста Михайла Залєзького. У Могильові суполка «Громадський магістрат» назвала переможця у двох своїх номінацій – «Чоловік году» і «Подія году». Урочистість по їхнім угонорованні суполка приміркувала до годовини надання городу Магдебурзького права 28 студня 1577 году. Аліс Білогубов протягує. Чоловіком 2013 року поводле громадського магістрату став історик Ігор Пушкін за унесок у справу заховання історико-культурної спадщини Могильова. Йому вручений диплом і презенти. Переможця номінації заявив свободі, що сам свій голос віддав іншим номінантам. Я пропонував дві особи. Це ті, хто у місті Могильові виступав супроти розміщення воєнних баз на території Білорусі. Для мене було вельми важливим їх громадянський вчинок. Наша країна повинна заховувати свій нейтралітет. Мені імпонувала позиція цих особ, і які робили пікети, які збирали підписи. Вельми значний громадянський вчинок. Люди виказалися, і це вельми моцно поудільничало на громадськи. Подія 2013 року став арт-проєкт «Полотно історії у стилі графіті». Його автор – жихар Могильова Ігор Нікітін. Графіті зроблено на одну з городських огорожжів у центрі городу. Активіст неурадової організації «Громадянський форум» і молодий історик зазначає, що своїм проєктом ягоная команда хотіла нестандартно презентувати історію городу і відкрити його новим культурним ідеям. Летость подія году був названий викуп музеєм історії Могильова стародруку «Статут Великого князства Литовського», а чоловіком году став правооборонця Борис Бухель. Суполка «Громадський магістрат» повстали в ініціативи жихаров Могильова для підвищення ролі громадян і супольностей у процесі прийняття рішення уладами. Переможця в номінації «У чоловік году» і «Подія году» суполковці визначають на протягу опошніх 4 годов. Інформація з Могильова. З вами Радіо Свобода. І зараз виніки нашого сьогоднішнього розслідування. Ці правда, що білоруські гіпермаркети належать переважно російським мільярдерам? І чому ціни у білоруських гіпермаркетах вищіші за ціни у подобних сітках у Європі? Проблему гуту сьогодні вивучав наш кореспондент Олег Грузілович. Есть міркування, що більшість білоруських гіпермаркетів належить російському капіталу. Такие докладно. Поводя звісток у інтернеті, засновальник сітки крамов ГІПа – заміжне підприємство «Белвіллесдан», яке зареєстроване у Великобританії. Але експерти попереджують, заміжний капітал буває і чином, вивезеним колісті откуль завгодно. Генеральний директор «Белвіллесдан» Олег Барановський, і він займає 26-й рядок у списі самих впливових бізнесменів Білорусі. А починала фірма з вигідного у Білорусі гандлю риби і рибопродуктами. Поводя експертів, гэтым займалися і інші айчинні олігархи. Посумнів ставить експерти приналежність до російського капіталу другої відомої сітки – гіпермаркетів «Простор». Поводу звісток «Маркетинг Билай» у 2011 році російська компанія «Сьомий континент» продала контрольний пакет акціонерного товариства «Простор Маркет» компанії наближеного до Лукашенки білоруського олігарха Юрія Чижа «Трайпл», з якою у 2016 році починала сумісний гандльовий бізнес у Білорусі. До гэтай здзелкі «Сьомий континент» планаваў адкрыць у Беларусі 100-120 міні-прастораў, але спыніў праект, а потым і ўвогуле сышоў з Беларусі. Чаму буйному замежнаму бізнесу невыгадна развіваць у Беларусі дробны гандаль? Незалежны эканаміст Сергей Балыкін мяркуе, што асноўная прычына ў вялікіх выдатках на бюракратычныя працэдуры. Атрымаць нейкі невялічкі магазін у рэнду і набыць яго так цяжка, як і пабудаваць вялікі гіпермаркет. Например, открываем мы один великий супермаркет, 5 10 невялічкіх. У першым выпадку мы атрымліваем адзін дазвол на гандль, адно узгадненне па асартыменту і так далей. А калі гэта будзе 10 на 10 раёнах, так атрымаецца 10 комплектаў паперу, нейкіх 10 комплектаў дакументаў. А як быць з цэнамі? Чаму ў беларускіх гіпермаркетах яны вышэйшыя, чым на такія ж тавары ў гіпермаркетах Польшы ці Літвы? Высокія цэны ў беларускіх гіпермаркетах, мяркуе эксперт, вынік адсутнасці канкурэнцыі і карумпаваных сувязяў з уладай. Паводле Сергія Балыкіна, каб цэны ў беларускіх гіпермаркетах заўважна знізіліся, беларускі рынак трэба не закрываць, а наадварот, адкрываць для сусветна вядомых гандлёвых сетак. Вылішаць канкурэнцыю толькі дапусціць сюда замежнікаў, вялікіх замежнікаў, ці будуць гэта амерыканцы, ці будуць гэта расіяне, літоўцы, ці французы, не галоўна. Галоўна, каб здесь працавалі вялікія сеткі, якія працуюць празрыста і даць ім магчымасць працаваць менавіта празрыста з невялікімі абмежаваннямі, увогуле без абмежаванняў, не кантраляваць іх цэны, не ціснуць на іх пры дапамозе мытных нейкіх працэдураў, тады сюды пойдуць тавары з усяго свету і будуць яны танныя. Недаўна сусветна вядомая гандлёвая сетка груп Ашан з Францыі заявіла пра намер адкрыць у Менску свой першы гіпермаркет Ашан, пакуль невялікі, усяго на 5-7 тысяч квадратных метраў гандлёвых плошчаў. Супрацоўніца Міністэрства гандлю, з якой я абмяркоўваў праблемы развіцця гіпермаркетаў у Беларусі, не надта верыць, што заяўленыя планы рэалізуюцца. Ашан ужо 10 гадоў кажа, што будзе адкрываць у нас гіпермаркет, заўважыла суразмоўца. З тым, што ў менскіх гіпермаркетах кошты вышэйшыя за сярэднееўрапейскія, прадстаўніца Мінгандлю не пагадзілася. Правда, гіпермаркетах не бывае, у цэнтры горада іх нету, да? Но есть гіпермаркеты, которые дисконтны, у них ніжа цэна, а есть гіпермаркеты такие, как Корона, которые бізнес-класа, у них выше цэна, все естественно. Кто-то использует в основном дисконтную форму продажи, у них может быть ниже цены, ниже уровень обслуживания. Например, Евроопт, если открывает, и он работает по системе дисконта. А у него, естественно, будет ниже цены. У Короны будут дорогие цены, у Простора, потому что они другой класс магазина. Но в целом на товары первой необходимости у всех цены одинаковые, по-моему. Что где-то мука разная, или хлеб разный, или молоко разное. Такие тлумачения наш корреспондент отримал у Министерства гандлю. А чаму у беларускіх гіпермаркетах цэны амаль на ўсё значна вышэйшыя, чым, напрыклад, у польскіх? З такім пытаннем наш корреспондент сёння звяртаўся да гарадзенцаў. Ну, я не знаю, наверное, экономика такая. Да, сами ездим в Польшу, и как бы и цены, на, вы знаете, дешевле. Много на все, на что. И то есть на продуктовые товары, и на промышленные товары. Если там идет гибкая система скидок, скидки бывают даже до 70%, то у нас такого нету. У нас есть, ну, это, скажем, копеечные, так это, акции есть, но очень маленькие. Это вот, не знаю, это надо к нашему батьку, потому что, не знаю, наша экономика уходит вниз, вниз, вниз, вниз. Все падает и падает, и падает, и падает. Это бизнес. Но, видите, каждый себе накручивает. Я думаю, что перевозки это все тоже стоит. Потому что вот даже магазины, если где-то дальше магазин, уже цена немножко выше. Я считаю, от курса доллара. Экономика такая. У нас нету своего ничего. Все закупаем, не нефть. По-другому построена экономика. Может, конкуренция малая. Ну, всякое может быть. Потому что, ну что, а у меня Европа, там у меня Европа. Ну, я думаю, что вот в Беларуси, типа как экономический кризис, да? И каждый, например, вот год очень как сильно поднимается долларов. И поэтому я думаю, что вот такая ситуация. Но в Беларуси и все вот убирают покупать в Польше. На магазин идет процент большой. Ну вот, берут они у кого там, у производителя, и большой процент завышают больше, чем как бы, чтобы покупить свои затраты, свое стояние, свою работу. Чтобы больше прибыли, это ясно. Экономика, естественно, другая. Все, не так. Нет, ну это изначально. Цены это уже следствие, как бы, а если брать в корни, то много каких-то таких моментов не очень приятных для нашего общества. Но это все связано с политикой, с экономикой. Это все такие нюансы, моменты, которые... Но если задуматься, то вообще плохо будет, понимаете? Если задуматься, то будет Майдан. Голосы гарадзенцаў на хвалях свободы. Шановные слухачы, Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваши пытания, пропановы, подсказки. Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Звоните на автоотказнику Минску номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы найдете на сайте свобода.орг. Чекаем. А завтра, 30 студзеня, у алімпійскую вёску пачнуць з'язджацца ўдзельнікі сочынскай алімпіяды. Усяго там размесцяцца больш за 3000 спартоўцаў, трэнераў і іншых супрацоўнікаў. У горад збіраюцца таксама і турысты, заўзятары. Пра тое, як цяпер выглядае алімпійская сталіца, у відавочцаў пацікавіўся Ігар Карній. Сочинская Олимпиада уже претендует на место у книзе рекордов. Выдатки на ее проведение перевысили 50 миллиардов долларов. Однако, не глядя на вялізныя затраты, адносной завершенностью может похвалиться хиба что инфраструктура у Красной Поляне. А вот спортовые объекты у низине, как и уласно городские пейзажи, у многих выкликают пытанні. Любовь Голубева переехала в Сочи из Беларуси при конце 80-х. Кажа, что во умовах тотальной будовли жыхары живут апошние 5 годов, и конца этому процессу покуль не бачна. Когда мы видим то, что построено для Олимпиады, это замечательно. То, что построено для просто жилые комплексы, они, конечно, наш город преобразили в лучшую сторону. То есть нет того города, который был город-сад, город-парк. Пока еще нет дороги приведены в порядок, пока там еще наводится лодка. Но уже есть подземные переходы, которых раньше просто не было, функционируют. Як кажа суразмоўніца, за тыдзень да пачатку алімпіяды горад фактычна ў аблозе. Сачыць за парадкам сюды камандзіравалі каля 100 тысяч праваахоўнікаў. Пры тым, што мясцовага насельніцтва тут усяго 350 тысяч. Уезд і выезд з гораду абмежаваныя, у аэрапорце і на дарогах пільны кантроль. Очень много полицейских, причем, опять же, со всех городов. Вот машин стало гораздо меньше. Стали действовать законы о том, что если ты не имеешь какой-то цели выезжать, где нет аккредитации для Олимпиады, пожалуйста, привыкай, чтобы машина в это время стояла, не мешала отдыхать. Хотя еще, конечно, праздничного настроения нет. Я думаю, что все успеют сделать. Это дело не просто престижа, но это дело обеспечения праздничного настроения. Главный редактор сайта «Блог Сочи.ру» Александр Валов щодня друкує картинки з натури, якія свідчать, что организаторы самой помпезной зимовой олимпиады урешце рызыкуюць подмачыць репутацию не только себе, а и всей краине. Я дотелефоновался Валову, калі он вышел на объекты с черговой ревизией. Постоянно идет какие-то вот ремонты. Вот сейчас я прохожу, тут кладут брусчатку, делают лавочки. То есть здесь каждый день что-то происходит, и я думаю, происходить будет вплоть до Олимпиады. То есть что-то будет ремонтировать, что-то доделать, что-то переделывать. В районе казачьего рынка зона гостиниц, дома для волонтеров недостроенные. Поводле суразмоўцы параллельно усплываюць факты немэтавага выкарыстання сродкаў, пра якія шмат гаворыць расейская апазіцыя. Адмыванне грошай пад выглядам асваення. Вчера разговаривал со строителем, который там работал и деньги не получил. Денег он вообще там не увидел. Давали подачки, чтобы они там не померли с голоду. А порядка 1 миллиона рублей на бригаду, 25 человек, он не получил. Они работали, работали, их всех там кинули. Прежде он из Армении, там из Белоруссии, кстати, были там с СНГ. Там. Правдоподобно пропустить белую олимпиаду важна еще недавно особа, якая при больш удалым раскладе могла б сядзець у одной ложе с президентом Национального олимпийского комитета Беларуси Александром Лукашенком. Колишний директор санаторию «Беларусь» Георгий Саркашиш при конце 2012 года был выкликан на нараду в Минск и затриман по подозрению в зловживании службовым становищем. Як каже Любов Голубева, якая разом с сестрой Валентиной долгий час отпрацевала в санатории, але потом их выселили со службового жилья, коли частку будинку почали переобсталевывать под резиденцию Лукашенки, махчима Саркашиша просто подседили. Ему же осталось до цели именно здесь, санаторий «Беларусь», на Приморской части, совсем немного. Сложно это нулевой, потом где-то рабочий. А когда уже отделка, это уже так... При нем фактически все же было построено, все же было сделано. Остались вопросы все это отполировать. За что его посадили, ему и срок не дали, потому что они не знают, что ему предъявить, чем виноваться. Кому-то в самом деле дорога перешел, а может потому, что из-за него этот шум поднялся. Это же была его инициатива людей так выселять. Зачем Лукашенко брать на себя то, что сделано было с белорусами? Зимовые олимпийские гульни 2014 почнутся 7 лютого и будут тягнуться больше за 2-3 дни. Беларуская делегация в Сочи – одна из самых нешматликих. Крыху больше за 20 спартовцев плюс официальная делегация. Адрозна от попередних олимпиад, пляну по колькости медалёв чиновники гэтым разом не огучвали. Подрыхтовку до олимпиады и іншыя паведамленні дня подсумуе моя коллега Алена Раткевич. олімпійскую вёску пачынаюць з'язджацца ўдзельнікі сочынскай алімпіяды 2014. Зборная Беларусі па біятлёне прыбыла сярод першых. Паспяховы бізнесовец Андрэй Паддубскі аддае 6 офісаў і канферэнц-залю пад беларускія праекты. Ніякай палітыкі на беларускай прасторы не будзе. Мы найлепш зробім тое, каб правільна адукаваць тых дзетак, якім сёння там па 10-12 год. Пахаванне кіраўніка фонду дзецям Чарнобыля Геннадзя Грушавога адбудзецца ў пятніцу. Ён памёр у Шурава ў ўзросце 63 гадоў. Былы палітвязень Дмітрий Дашкевіч выдаў у Вільні кнігу турэмных твораў пад назвай «Чарвяк». Ініцыятыўныя групы, якія збіраюць подпісы за кандыдатаў, адзначаюць, што большасць насельніцтва не ведае пра мясцовыя выбары ў сакавіку. Больш прыходзіцца це распавядаць, ну, пра тое, што наогул ёсць вось гэтая падзея выбараў. Натуральна, што я, калі пачынаю пра гэта казаць, я кажу, што як працэдуры ў нас выбараў няма, у нас ёсць толькі мажлівасць вось прывесці і распавесці пра тое, што ёсць альтэрнатыўнае меркаванне, што ёсць альтэрнатыўныя палітыкі, альтэрнатыўны сцэнарый развіцця Беларусі. Арганізатары народнага рэферэндуму сабралі 5000 подпісаў у падтрымку сваёй ініцыятывы. Аляксандр Лукашэнка на нарадзе па праблемах гандлю заявіў пра небяспеку трапіць у кабалу да гіпермаркетаў, з-за якіх паміраюць дробныя крамы. Напрыклад, адкрываем мы адзін вялікі гіпермаркет, ці 10 невялічкіх. У першым выпадку мы атрымліваем адзін дазволны гандль, а калі гэта будзе 10, атрымаюцца 10 комплектаў фатэрвання. У Ашмянах спынілі выпечку хлеба, бо тамтэйшы хлебазавод атакавалі мухі і вераб'і. З ініцыятывы Фонду культуры ў Беларусі будуць усталёўваць памятныя знакі на месцы зніклых вёсак. Андрэй Паддубскі, мянчук і ўладальнік паспяховай транспартна-лагістычнай кампаніі «Фабіас», кажа, што беларуская мова – сакрэтная зброя нацыянальнага бізнесу, а для культурніцкіх праектаў не шкада ніякіх грошай. Прапануем інтэрв'ю з ім. Андрэй Паддубскі ўжо прафінансаваў выданне бестселера Гліба Лабадзенкі «Дзіцячая замова», аўдыёвыданне палескіх рабінзонаў Янкі Маўра і шматлікія беларускія імпрэзы. Ваярскі каляндар, які рабіўся як карпаратыўны каляндар ягонай кампаніі, цяпер можна купіць ва ўсіх кнігарнях. Ён стаўся прыкметнай з'явай беларускага друку. Беларуская прастора Андрэя Паддубскага будзе працаваць па адрасе Менск, вуліца Скарыны, 12. Гэта побач са станцыяй метро «Усход». Ужо цяпер вядома, што на Скарыны 12 размесціцца інтэрнэт-крама «Прастора Бай», выдавецтва «Папірус», два дзіцячыя праекты «Тэатральны і адукацыйны», рыцарскі клуб «Явойт». Знойдзе тут прытулак і тэатральная ініцыятыва мастака Міколы Купавы. Яны цяпер ставяць спектакль па Караткевічу «Каласы пад сярпом тваім», распавядае Андрэй. І ім трэба месца для рэпетыцыяў. Для нас гонар іх прыняць. Канферэнц-залю пад беларускія праекты можна будзе арэндаваць на ільготных умовах альбо атрымаць задарма, абы вашая праца была на карысць беларускай культуры, кажа Андрэй Паддубскі. Жыццё падказала, што менавіта гэты шлях развіцця будзе на карысць абодвым бакам. Пачалося ўсё з майго знаёмства з Алесем Квіткевічам, калі я праз яго сайт «Прастора Бай», інтэрнэт-крама беларускамоўнай, замовіў кнігі. Ён асабіста як кур'ер іх доставил, ну и мы поразмовляли на полное 6-1. Мы все дети Советского Союза, амаль все. Где была русскомовная эдукация, ну, все было русскомовное. Белорусская мова воспринялась не то, что залежная, а воспринялась как мовная, которую размовляют по боли и ведули. После знакомства с Киткевичем я упрошенил вашу молодого человека, який завсёды размовляет по-белоруску. Налётаў падатковай і лёсу іншых беларускіх ініцыятываў, якіх пазбаўляюць памяшканняў і адусюль гоняць, Паддубскі не баіцца. Мы ўсё робім правільна, хай прыходзяць, кажа ён. А палітыкі ў нас і так не будзе. У нас бізнес, які падтрымлівае культуру. Я лічу, што палітыка – гэта вельмі кузная справа. Ніякай палітыкі на беларускай прасторы не будзе. За гэтым буду пільна я сачыць, толькі культура. Мы найлепш зробім тое, каб правильно адукаваць тих деток, яким сьогодні там по 10-12 год, каб яны усе докладно понимали, каб яны ведали історію, каб яны ведали свою мову. Яны не верили у піраміди, які нярэдка насаджаються. Тут адкуль беларусы, про історію 17-го года, Каліновський за Польшу змагався і так далі, і так далі. Таким чином політика зміниться сама, бо коли гэта атрымається, більшість електората про 10 10 год будзе іншы. Вось усё. А мы ніякіх палітычных дзеянняў рабіць не плануем, ну і не хацім, не ўмеем, ну і гэтак далей. У нас бізнес, які падтрымлівае культуру. Бізнесмен спадзяецца, што беларуская прастора пачне сваю працу ўжо ў самым блізкім часе. Штодня на хвалях свабоды гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні. І на гэтым тыдні чытаем фрагменты кнігі палітвязня Алесі Бяляцкага «Асвечаная беларушчынай». Гэта цыкль літаратурознаўчых артыкулаў. Пра беларускую турэмную літаратуру. Ліст трэці. І зноў вяртаюся да Владзіміра Некляева. У першай палове 90-х ён быў рэдактарам часопіса «Крыніца». Пра гэты перыяд ягонага жыцця добра каб напісаў хтосьці той, хто тады працаваў разам з ім. А хто ў «Крыніцы» толькі не працаваў? І Павел Якубовіч, і Леонід Галубовіч, і Валянціна Кудовіч, і Владзімір Арлоў, і Алесі Сташонак, і Алесь Разанаў, і Анатоль Сідарэвіч, і Адам Глёбус. Наколькі гэтыя асобы былі неардынарнымі і цікавымі, і як потым лёс, выпрабоўваючы і спакушаючы іх, развядзе ў розныя бакі. Хтосьці з іх, потым ужо пазней, атрымае ордэн з рук Лукашэнкі, а хтосьці інкогніта ўцячэ з Беларусі, будзе збіраць пляшкі па сметніках і скончыць жыццё самагубствам. Пэўна адно, што часопіс «Крыніца» рэдактарства Владзіміра Некляева быў адметнаю і вартаю з'яваю ў беларускай культурнай і літаратурнай прасторы. Я некалі любіў чытаць гэты часопіс. У другой палове 90-х гадоў Владзімір Некляеў быў ва ўладаў па нейкіх прычынах на добрым рахунку. І, мабыць, таму, паралельна з рэдактарствам у «Крыніцы», яго прызначылі рэдактарам у газету «Штотыднёвік беларускіх пісьменнікаў, літаратуры і мастацтва». Падчас ягонага рэдактарства, да ягонага гонару, газета не змяніла свой ранейшы нацыянальна-дэмакратычны накірунак і мела прыстойны літаратурна-мастацкі ўзровень. Рэальна газету рабіў намеснік рэдактара Барыс Пятровіч. Рэдактар Владзімір Некляеў з'яўляўся ў газеце нячаста, нічога не навязваў, асабліва не перашкаджаў і спраўна прыкрываў выданне ад злога вока. І некалькі гадоў яму гэта ўдавалася рабіць. Падчас ягонага рэдактарства ў Ліме выходзіла «Мая штотыднёвая калёнка». У адзін год прысвечаныя бягучым грамадскім і палітычным падзеям, а ў другі – навінкам беларускай літаратуры. І ніводзін з маіх тэкстаў тады не быў адхілены. Затым пэўны час Уладзімір Некляеў быў у эміграцыі ў Польшчы і Фінляндыі, а калі вярнуўся, як старшыня беларускага пэн-цэнтру, браў удзел у заснаванні беларускага дома правоў чалавека ў Вільні, адным з заснавальнікаў якога быў і праваабарончы цэнтр «Вясна». Відавочна, што жыццё ў Еўропе неяк ачалавечыла, спрасціла яго, змяніла ў лепшы бок, яшчэ больш умацавала ягоныя дэмакратычныя погляды. Даволі часта, сустракаючыся з Владзімірам Некляевым па справах дома правоў чалавека, чытаючы ягоныя новыя вершы і празаічныя тэксты, я заўсёды адчуваў да яго вялікую павагу, як да аднаго з найвыдатнейшых беларускіх і еўрапейскіх паэтаў сучаснасці. Праўда, адкрыю табе адну невялікую таямніцу. У нас у Беларусі шмат выдатных паэтаў, і не магу патлумачыць і зразумець, чаму так. Але іх, арыгінальных, выбітных, віртуозаў беларускага слова, мысляроў, лірыкаў і казнадзеяў, надзіва шмат і для такой літаратуры, якая існуе на мове, што гібее ў бядотным крытычным стане. Іх сапраўды шмат, як для народа, інтэлектуальная думка і культура якога выпальвалася на працягу стагоддзяў распаленым жалезам. Я не магу зразумець, адкуль у беларусаў гэтае магутнае і неспыняльнае жаданне выказацца ў мастацкім слове. Можа, з ціхмянай паэтычнай сузіральнай натуры беларуса? Ці ж тая ўнутраная інтэлектуальная энергія, якая не можа рэалізавацца ў грамадскім ды палітычным жыцці, сублімуецца ў творчасці за пісьмовым сталом, у мастацкім асэнсаванні плыні жыцця? Іх, беларускіх выдатных творцаў, шмат, як для прафесіяналаў, чыя дзейнасць і занятак не дае дастатковага матэрыяльнага набытку, за які можна было б пражыць. Калі разважаць, сыходзячы з меркаванняў здаровага сэнсу і жыццёвай логікі, то іх не павінна было б быць. Дык вось жа, у гэтай кагорце выдатных і лепшых адно з відных цэнтральных і высокіх месцаў займае Владзімір Некляеў. Я не бяруся ацэньваць ягоныя здольнасці, дасягненні і пралікі як грамадскага дзеяча і палітыка. Але ў выніку ягонага зняволення і з'явілася гэтая кніжачка «Лісты да волі», як развіццё ягонай літаратурнай творчасці, як працяг турэмнай плыні у беларускай літаратуры. Сергей Шупа чытаў нататкі палітвязня Алеся Бяляцкага, якія ён даслаў у лістах з бабруйскай калоніі. Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Ляхновіча даступныя праз сайт свабоды. На гэтым з праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціханович. Нагадаю, што радыё «Свабода» можна слухаць, а тэксты чытаць круглыя суткі ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг або свабода.by.